face to kiss, baby. Kuto kucha niko nae, kwenye shida na raha niko nae. Sithubutu hata kuachana nae, akinuna mimi nacheka nae. Natamani hata hii dunia ingekuwa yangu, nikupe wewe, nikupe wewe. Na kama wapo wengine wasiotaka mimi, nikupende, nikupende. Acha watu tole macho, macho, macho koro. Macho, macho, macho. Nishawambia umenishika, tena umenishika swa. Hata kinigusa gana furai. Unanijulia sita kwa sita sasa, maji yamenifika hapa, safari nafika da. Na ndo maana natamani hata hii dunia ingekuwa yangu, nikupe wewe, nikupe wewe. Na kama wapo wengine wasiotaka mimi, nikupende, nikupende. Acha watu tole macho, macho, macho. Acha watu tole macho, macho, macho.